نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. تكندليا ندرس الرسالة العقيدة الصحيحة وما يضادها ويليها نواقض الإسلام. الشوكيانديكا فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله. ليو تنافيكا كتك نكتة أمبايو شيخ أمينديكا أكسيما نواقض الإسلام. نواقض الإسلام مامبو أمبايو ينهاريب الإسلام ومجا، mambo ambayo Muislamu akiyafanya anatoka katika Uislamu moja kwa moja. Qala rahimahullah: i'lam ayyuha al-akhu al-muslim anna Allah subhanahu awjaba ala jami'i al-'ubbad ad-dukhul fi al-islam wat-tamassuk bihi wal-hadhara mimma yukhalifuhu وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى تنبوا يوين دقو يانغو مسلم يقوى الله سبحانه وتعالى أمي واجبيشا أمي لازميشا كوى فيهم بأوتي كوينجيا كتكاء الإسلام. الله سبحانه وتعالى amelazimisha viumbe wote kuingia katika Uislamu na kushikamana na Uislamu wa kisawasawa na kujitahadharisha na mambo ambayo yanakwenda kinyume na Uislamu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wake Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kulingania hilo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna dina 'inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Bali Allah akasema katika aya nyingine, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yeyote atakayechagua dini isiyokuwa ya Uislamu, dini yake hiyo haitokubaliwa na kesho akhira atakuwa miongoni mwa watu waliokhasirika. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amelazimisha waja wake wote wawe Waislamu na washikamane na Uislamu na wajitahadharishe na jambo la kuwakhalifu. Ajitahadharishe na jambo la kwenda kinyume na Uislamu. Bali Allah akamtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam ili akuje kulingania watu wawe Waislamu. Tayyib. Wa akhbara 'azza wa jalla أن من اتبعه فقد اهتدى. بالي الله سبحانه وتعالى أكيليز يقوان با ييوتي أتكيمفوتا متومي أتقوى أميونغوكا. ومن أعرض عنه فقد ضل. نيولي أمباي أتمبوزيا متومي أكيندك نيومي نيالي أمباي متومي أمي أفونزا بلا شك متهويو أتقوى أمي بوتيا. وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. كي الله سبحانه وتعالى أكتاذريشا كتك آية نينجي كتك مانا نسبابو زاكم فنيا متكو رتادي نزنجين آينا زا شركي نو كفيري. الله سبحانه وتعالى أكتاذريشا كتك آيات نينجي. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد vile vile wanawazuoni wakataja katika mlango ambao umezungumzia hukumu ya mwenye kuritadi, anna almuslima qad yartaddu anil islam, kuwa muislam anaweza karitadi akatoka katika dini yake. Wa min akhtariha wa aktariha wuqua 10 nawaqid, na mambo ambayo yanamtoa mtu katika uislamu ambayo ni mambo hatari zaidi kuliko mengine, na ni mambo ambayo yanatokea sana kwa Waislamu kuliko mengine, ni mambo makumi ambayo yanatengua Uislamu. Mambo ambayo yanatungua Uislamu ni mengi sana, lakini mambo ambayo wanawazuoni wametahadharisha sana, kwa sababu mambo hayo yanatukia sana kwa Waislamu, ni mambo makumi. Waislamu wengi wanaritaji kupitia mambo hayo mara nyingi sana. Kwa hivyo kisha Sheikh akasema nadhkuru halaka fima yali ala sabili al-ijaz litahdhiraha wa tuhadhira minha ghayraka raja'a salamata wal 'afiyata minha ma'a tawdihati qalilatu tudhkaru ba'daha. Tayeb, kisha Sheikh akasema kwa hiyo mambo hayo tunataka tuwatajie hapa kwa ufupi, ili uweze kutahadhari nayo na kutahadharisha wengine, ikiwa kama mtu anataka usalama wa dini yake. Kwa hiyo Sheikh anasema tutakutajieni hapa mambo hayo kwa kuyapanua zaidi, ili mtu ajikinge na mambo hayo ambayo yanatengua Uislamu, mambo ambayo Waislamu wengi leo wanatoka katika Uislamu bila kutambua, bila kujitambua. Mtu anaishi anajua kama yeye ni Muislamu, kumbe tayari kisha ritadi miaka mingi sana si Muislamu. Tayeb, Sheikh rahimahullah akataja la al-awwalu, jambo la kwanza akasema minan nawaqidi au minan nawaqidi al-ashra, katika vitenguzi vikumi vya Uislamu, ashirku fi ibadati Allah, ni mtu kufanya shirki katika ibada, mtu kufanya shirki katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili lamtua mtu katika Uislamu, na shirki kama walipotafsiri wanawazuoni wakasema huwa antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqa, ni mtu kumjalia Allah msaidizi au mshirika hali ya kuwa Allah ndiye ambaye kakuumba. Wengine wanawazuoni wakatafsiri shirki wakasema huwa taswiyatu lillah lighairi Allah min khasaisi Allah, ni mtu kumsawazisha Allah na asiyekuwa Allah katika jambo ambalo ni khaswa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, mtu akamwabudu Allah na mwingine, ibada ni haki ya Allah, ukamsawazisha Allah na kingine, kunako jambo ambalo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu. Muallif rahimahullah akasema قال الله تعالى انا اسمع الله متكفو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيقه الله سبحانه وتعالى همسامي يله من يكفر عن ذنب الشرك لكن الله انا سامي كنيومه الشرك ويله امتكاي بمعنى mtu ambaye amekufa na dhambi ya shirki, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akamsamehe. Lakini Muislamu ambaye kafa na dhambi yoyote ile ambayo sio ya shirki au ya ukufuru, mtu huyu siku ya kiyama huenda Allah akamsamehe akamuingiza peponi bila ya adhabu, au Allah akamuingiza kwanza motoni akaadhibiwa sana madhambi yake kisha baadaye akapelekwa wapi? Peponi. Lakini mtu ambaye kafa na dhambi ya shirki, mtu huyo ni motoni milele wal iyadhu billah. Wa qala ta'ala akasema pia Allah innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah anasema na yule atakayemshirikisha Allah kwa hakika ni haramu yeye kuingia peponi. Mwenye kufa na dhambi ya shirki ni haramu kuingia peponi, na mafikio yake mtu huyu ni motoni, na madhalim washirikina hawana wa kuwanusuru. Mtu anapokufa na dhambi ya shirki bila shaka mtu huyo hana wa kumnusuru. Tayeb, katika mifano ya shirki, shirki ina aina nyingi. Kuna shirki katika kupenda, shirki katika kupenda, na mapenzi yamegawanyika aina mbili, mapenzi yamegawanyika aina mbili. pako mahabbatu ubudiyya, mapenzi ambayo ni ya kiibada, wa mahabbatu shirkiyya, na mapenzi ambayo ni ya shirki. Ama mahabbatu ubudiyya wa hiya mahabbatu Allah azza wa jalla wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah, ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda yule ambaye Allah anampenda. Haya mapenzi ni ya ibada, ukiyafanya unapata thawabu. Kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Unaposoma katika hadithi za Mtume ukasikia fulani akifanya kadha wa kadha wa kadha, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Mtu yule ambaye anayependwa na Allah na wewe ukampenda, mapenzi haya unapata thawabu kwa sababu ni mapenzi ya kiibada. Ama mahabba au mapenzi ambayo ni ashirki, wa hadhihi nauani, mapenzi ya shirki yako aina mbili, sawa. Aina ya kwanza shirkun akbar mukhrijun min almilla, ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Wa hiya mahabbatu ghairi Allah ka hubbi Allah au ashad, ni mtu kumpenda asiyekuwa Allah. Naam, ni mtu kumpenda asiyekuwa Allah, au ni mtu kumpenda asiyekuwa Allah kama anavyompenda Allah. Mtu kumpenda asiyekuwa Allah kama anavyompenda Allah, au akazidisha mapenzi kwa asiyekuwa Allah, akazidisha mapenzi kwake kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mdogo, kuna baadhi ya watu wanawapenda wake zao kuliko jinsi wanavyompenda Allah. Mke wake yuko tayari kumwamrisha aache jambo ambalo Allah kaliamrisha, akamtii katika hilo, ukampenda zaidi kuliko hilo. Allah amekuamrisha jambo fulani, mke wako yeye akafanya nini? Mke wako jambo lile akalikataa na kusema kama unanipenda mimi acha jambo hilo. Ukalifanya jambo lile au ukaliacha jambo lile kwa ajili ya kumtii mke wako katika hilo, unakuwa umempenda mapenzi zaidi ya mapenzi ya Allah, na hii ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Tayyib, tayyib, ni katika mifano niko natoa katika kitabu kingine ambacho kiko kinyume na darsa. Tayyib, na vile vile katika shirki, pana shirki katika kutegemea, katika atawakul, shirki katika kutegemea. Atawakulu yanqasimu ila qismaini, tawakul kutegemea imegawanyika aina mbili. Atawakul fil umuri allati la yaqdiru alaiha illa Allah, ni mtu kutegemea katika mambo ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mithlu tawakkuli ala al-amwat, mfano mtu kutegemea waliofariki, waliokufa. Mtu akategemea waliokufa, anakwenda kwenye kaburi la wali fulani na kumuomba amsaidie mambo yake. Au al-ghaibin, au vile vile mtu akategemea al-ghaibin, vitu visivyoonekana, mfano jini au malaika, ukavitegemea vitu hivi katika mambo ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah. Fi talabi naf'in, mfano mtu anaomba vitu hivi viweze kumnufaisha. Au daf'i darar, au akaviomba vitu hivi vimondolee madhara ambayo ameyapata. Wa hadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu, mtu kutegemea. Mithalu qala ahadu mashayikhu au ahadu mashayikhi as-sufiyya li ahadi talamidhihi wa huwa yuwaddi'uhu li safar, bwana mmoja katika mashekhi wa kisufi, siku moja bwana huyu alimuaga mwanafunzi wake wakati mwanafunzi anasafiri. Akamwambia mwanafunzi wake, idha ja'atka kurba, matatizo yakikupata njiani katika safari yako, tudhakiruni, basi nitaje mimi. Ukipata matatizo njiani nitaje, matatizo yatakuondokea. Jambo hili ni shirki. Mtu anapopatwa na matatizo anakimbia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu, kama alivyotaja hapa Sheikh akasema, wa min dhalika, miongoni mwa hizo shirki, du'aul amwat, ni kuwaomba maiti waliofariki. Mtu anakwenda kwenye kaburi la wali fulani na kuanza kumuomba, walistighathatu bihim, na mtu kuomba kuokolewa matatizo yake. Mtu ana shida anawaomba wale maiti wamuondolee matatizo yake. Jambo hili nini? Ni shirki. Wanadhar, na vile vile kutoa nadhiri kwa maiti. Wadhabhu lahum, na vile vile mtu kuchinjia maiti. Mtu kuchinjia maiti, jambo hili ni katika shirki iliyokuwa kubwa. Nadhani na katika darasa lililopita tumegusia jambo hili, tukasema kuna baadhi ya watu ambao wanapoingia katika nyumba mpya, mtu anachinja kwa sababu ya kukinga nyumba yake na nini? Na majini. Jambo hili ni shirki. Mtu, mfano mtu anaingia katika nyumba yake mpya na anaita maustadhi. Maustadhi wanakusanyika hapo na watoto, wanasoma Qur'ani, wanasoma mambo mengi, wanawasha na maudhi yao na maubani, kisha wanachinja kwa lengo eti kichinjwa kile wanajikinga na majini. Jambo hili ni shirki. Mtu ametufunza, mtu anapoingia katika nyumba yake aseme suratu Al-Baqara na Ali Imran. Sura mbili hizi ukizisoma nyumba yako ingine majini. Lakini mtu akichinja kwa sababu ya kuwakirimu wageni inajuzu. Mtu ambaye anachinja kwa sababu ya kuwakirimu wageni, labda amemshindikiza aliyama, hii inajuzu. Lakini mtu akachinja kwa lengo la kukinga nyumba yake na majini, jambo hili ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Tayeb, ama miongoni mwa shirki ndogo ambazo hazimtoi mtu katika Uislamu lakini anakuwa amefanya dhambi katika madhambi makubwa, mfano alhalafu lighairi Allah, mtu kuapa kwa asiyekuwa Allah, hii ni shirki ndogo. Au mtu kuvaa herizi, maherizi haya ambayo watu wanavaa. Ikiwa kama mtu atasema ile herizi anayovaa ni sababu tu, ni sababu, lakini anayenufaisha ni Allah, hii inakuwa ni shirki ndogo. Lakini anayevaa herizi na kusema kuwa herizi ile ndio inanufaisha na kudhuru na inamsaidia mambo yake yote, jambo hili linakuwa ni shirki kubwa ambayo inamtoa katika Uislamu. Na jambo lingine ambalo ni shirki, na hili watu wengi wanalo, shirki ndogo lakini watu wengi imewavaa, atiyara. Tiyara, mtu anasema atiyara shirkun. Tiyara ni shirki. Nini maana ya tiyara? Huwa tashaumu bimar'i au masmu'i, ni mtu kudhania maisha yake vibaya kutokana na mambo ambayo anayaona au mambo ambayo anayasikia. Sawa, mfano atashaumu bituyur, kuna mtu ambaye anadhania maisha yake vibaya kwa sababu ya kuona ndege. Anaona ndege fulani kisha anadhania maisha yake vibaya. Mfano idha marrat buma ala dari wanaqat au wanaqat. Mfano buma tunaijua si yote. Buma ni sijuku lugha yetu ya Kirundo inataka igihuna. Igihuna Igihuna Naam. Ni vipi igihuna Kiswahili? Naam. Kwa hiyo mtu anaona mfano hicho kindege kimedema juu ya nyumba yake. Sawa? Tashaama ahluha an ahada minhum sayamut, kisha umoja wao akafika nadhania maisha yake vibaya kuwa hapa medamu ndege hii imedema hapa au imetua hapa, kuna mtu ambaye atakufa. Sio nasemaga watu wengi chikiona kimedema hapa, bila shaka hapa atakufa mtu. Hii ni shirki ndogo. Ndio hapa mtunzi wa kitabu anasema wa kad yahduthu ahyana qadwaan wa qadra wa ibtilaa wa fitna. Kuna kipindi mtu anasema hivyo na mambo yale yanatokea. Kuna kipindi mtu anasema atakufa mtu na kulipa na kufa mtu sio, lakini ile inakuwa ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwapa mtihani wale ambao wanaitakizi mambo hayo. Nimwambia mimi, nimwambia kama hapa lazima apafe mtu kwa wakati jambo lile linatokea, na kwa kadari ya Allah, si mimi nasonesha kipindi hicho, na kwa kadari ya Allah, na inakuwa ni Allah anampa mtihani yule mtu mwenye kuitakizi mambo kama hayo. Tayyib, tayyib, pako akasema, akatoa mfano mwingine akasema, at-tashaum au at-tashaum bil alwan. Kuna mtu mwingine anadhania maisha yake vibaya kwa sababu ya rangi tu, ya rangi ambayo anaiona, eh. Lau zarat imra'atun qaribatu laha fi sabah, mfano mwanamke ambaye ni wa karibu yake au ni ndugu yake anakuja kumzuru, kumtembelea asubuhi, waqad labisat as-sawada au as-sawad, mwanamke yule kavaa nguo nyeupe, nyeusi, kisha kimona tu anasema, ah, mimi damu huyu jamaa kavaa nguo nyeusi, basi leo tatakuwa na matatizo leo. Leo tapatwa na huzuni leo kwa hii nguo ambayo jamaa ukaivaa. Sawa, kuna watu ambao wanafanya hivyo, hii ni katika shirki ndogo. Tayyib, vile vile kwa kuharakia, atashaumu bil ashkhas, mtu kudhania maisha yake vibaya kwa sababu ya kumwona mtu fulani. Mfano, mtu ambaye kaja kwenye duka lako asubuhi, sawa, labda ndo wa kwanza kuja kwenye duka lako, labda ni mlemavu wa jicho ni moja, au labda ni mlemavu wa mkono wao kasema, au labda ni 00, eh, anaingia kwenye duka lako, anaanza, ah, huyu mtu anaanza kuingia duka langu mara ya kwanza huyu, basi leo sidhani kama mtapata wateja. Hii ni nini? Atashaum bil ashkhas, vile vile katika shirki ndogo. Au mtu ambaye labda ameshinda kwenye duka lake mchana mzima kuuza kitu mpaka kaondoka, kisha anaanza kusema, wallahi aliingia katika duka langu leo mara ya kwanza alikuwa na mkosi. Ndasikia maneno haya, aliingia kwenye duka langu mara ya kwanza leo alikuwa na mkosi kabisa. Hili jambo ni katika atashaumu bil ashkhas, ni katika shirki iliyokuwa ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Tayyib, kwa hiyo Sheikh akataja jambo la kwanza ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, ashirku fi ibadatillah, ni mtu kufanya shirki katika ibada. Athani, jambo la pili ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita, yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alayhim faqad kafara ijma'a, yeyote ambaye atajalia baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala wakati, bi maana mtu akatema mediator baina yake na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anamuomba mtu huyu shafa'a, maombezi, kama leo shirikana kunasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Washirikina walikuwa wakiabudu wale masanamu, wanaambia, wakiambia kwa nini mnaabudu hawa, wanasema sisi tuabudu hawa bali sisi tunataka hawa jamaa watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, masanamu haya yatukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kitendo hiki Allah subhanahu wa ta'ala akakita kwa nini ni shirki, mtu kujalia baina yake yeye na Allah wakati, kama anavyofanya wa masufi wengine, mimi kama tumetaja kina Aisha iliyopita, watu wanamlilia Jailani, eh, wanamlilia madada ya Jailani, watu wanaimba, wengine vilemba vinaanguka, wanavyogota na wavaa tena, eh, non, yani analilia ule Jailani ndo amfikishie maombi yake kwa Allah. Allah anasema, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib, waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi basi mimi niko karibu, ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu maombi ya mwenye kuniomba anaponiomba. Kwa hiyo Allah yuko karibu, apatikane tipo mtu wakati wa kufikia maombi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenye kujalia wakati baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, eh, na akawa anamuomba shafa'a, uombezi, na kumtegemea huyo wakati, mtu huyo anakuwa amekufuru, kama anavyosema faqad kafara ijma'a, kama walivyokubaliana wanawazuni wote kuwa kufanya kitendo hichi nini ni shirki. Athalithu, jambo la tatu, man lam yukaffir almushrikina, au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara, yeyote ambaye hatowakufurisha washirikina, mtu ambaye atasema kuwa washirikina sio makafiri, au akawa na shaka kunako ukafiri wao, au akasahihisha akakubalisha yale mambo yao ambao wanayofanya, mtu huyu anakuwa amekufuru. Nisha kumsikia mtu anamtetea mpiga feleki, wallah anambia eh bwana, nini kazi yenu kufuatiliana katika maisha? Kila mtu anatafuta riziki kwa njia yake. Bwana yule ameona feleki ndio anamletea riziki, kwa hiyo muache atafute riziki katika njia yake. Bibana anafanya nini? Anasahihisha madhehebu yake, anamuunga mkono katika ile shirki ambayo kaifanya. Jambo nini? Ukafiri. Au mtu akawa na mashaka juu ya ukafiri wa washirikina. Na hapa vile vile naingia katika mashia au ithna asharia. Anasema Imamu Abu Hanifa rahimahullah, man shakka fi kufri haula, yani arrawafidha, fahuwa kafiru mithluhum, yeyote ambaye yuko na shaka kunako ukafiri wa mashia, basi na yeye ni kafiri kama wao. Hawa jamaa wana kufuru. Na wiki iliyopita nimwambia kauli zao mpaka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanazungumza wakamwambia farujun nabi la budda an yadkhula an-nar, wallahi mashia kwenye vitabu vyao, tupu ya mtume ni lazima iingie motoni, liannahu wafi'a ba'd al-mushrikati, kwa sababu mtume amewaingilia baadhi ya washirikina, ya'nuna Aishata wa Hafsa radhiyallahu ta'ala anhunna, wakifanya nini? Wakikusudia mama yetu Aisha na mama yetu Hafsa kuwa wao ndio washirikina, kwa sababu mtume kawaingilia washirikina madai yao, basi tupu ya mtume lazima kwanza ingie motoni ionje adhabu ya kuingilia washirikina. Kisha mtu azungumze maneno haya, uwe na shaka na ukafiri wake? Hawezi kuwa na shaka na mtu kama huyu shekhi. Tayib, kwa yeyote mwenye kuwa na mwenye kuto kwa kufurisha washirikina na mashani washirikina, soma katika vitabu vyao, wanakwambia hata uende Maka uhiji hija 20, kama haujakwenda kwenye kaburi la maimamu zao ukazunguka pale, wewe hujahiji. Katika vitabu vyao bali wakataja kuwa kaburi ya Allah subhanahu kaburi wakataja kuwa kaburi la al-Husaini, yazuruhu Allah wal malaika wal anbiya wal mu'minun, katika kaburi ya Husaini anayezuru hadi Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wote na malaika na waumini wote wanazuru kaburi ya, yani hawa jamaa wana adabu hata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atoke juu ya arshi yake eti aende kuzuru kaburi la nani? La Husaini. Wallahi katika vitabu vyao, na mkitaka niwaletee na namba ya vitabu ambavyo wametaja wa mambo mashia. Kwa hiyo mtu asiwi na shaka juu ya ukafiri wa hawa jamaa, asiwi na shaka. Labda hao mashia wetu hao wa kilo cha sukari na kilo cha maharage, hawa tutawalingania na kuambia, kwa sababu wengi wao jui, sababu walipewa tu kilo cha sukari, kama ule jamaa kapeta na umu ule alikuwa mtu wa Biblia na ya Qur'an na nini, ameona akienda katika ushia labda atapata hela. Sasa hivi amekuwa mtu kupita pita, nikikaa pale kuduze pale kuonzo na kana mara apite mara rudi, afu amekonda ameisha, yeye anakwenda kula atapata maisha. Allahu almusta'an. Ar-rabi'a, Sheikh akataja jambo la nne ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, akasema man i'taqada anna hadiya ghayri nabiy sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadiyihi aw hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Sawa, atakayetakidi kuwa uongofu usiokuwa uongofu wa mtume sallallahu alayhi umekamilika kuliko uongofu wa mtume, yeyote mwenye kuitakidi, yeyote mwenye kuamini kuwa uongofu usiokuwa uongofu wa mtume umekamilika kuliko uongofu wa mtume, sawa, au kuwa hukumu isiyokuwa hukumu ya mtume ni nzuri kuliko hukumu ya nani? Ya mtume. Mfano wale watu ambao wanafadhilisha hukumu za kitawahut, eh, kunako hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyu anakuwa ni kafiri. Lakini hapa lazima pawe tambihi kidogo, si kila mtu ambaye tayib. Hapa Sheikh ametaja, amesema mwenye kufadhilisha, sawa, akasema kuwa ile hukumu ni bora kuliko ya mtume, huyu ni kafiri bila shaka. Ama kuna mtu ambaye ana hukumu kinyume na hukumu ya Allah, eh, lakini ndani ya moyo wake yeye anaitakidi kwa hukumu ya Allah ndio bora kuliko hukumu ya nani, ya matawaguti, lakini ana hukumu kwa sababu labda ya matamanio ya nafsi yake, labda yule ambaye amekuja ni ndugu yake, kwani kimpeleka kwa hukumu ya Kiislamu atashinda huyo, acha mimi nimpeleke kule ile ashindwe. Au labda ka hukumu hivyo kwa sababu ya rushwa, alikuja mtu akambia baba hapo kihukumu na hukumu ya Kiislamu tashindwa, basi na kwamba hukumu weka hukumu isiyokuwa ya Uislamu takupa chochote. Akafanya hivyo, huyo anakuwa sio kafiri, bali anakuwa amefanya ukafiri mdogo ambao ni katika madhambi yaliokuwa makubwa. Ama yule ambaye anasema kuwa hukumu ya isiyokuwa ya Allah au isiyokuwa ya mtume iko sawa na hukumu za kitawagut, mtu huyu ni kafiri. Au mtu akasema kuwa hukumu ya kitawagut ni bora kuliko hukumu ya Allah na mtume wake, bila shaka mtu huyu vile vile nani, ni kafiri. Tayyib, na Sheikh nadhani ameyataja huko mwisho. Al-khamisu, jambo la tano, man abghadha shay'a mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa law amila bihi kafara, yeyote atakayechukia jambo ambalo alikuja nalo mtume wa sallama hata kama atalifanya, mtu huyo ni kafiri. Yeyote mwenye kuchukia jambo ambalo alikuja nalo mtume hata kama jambo hilo atalifanya. Mfano, mtu anachukia sala, hii sala bwana ni basi tu, wallahi mimi sipendi hii sala mimi, japokuwa anaswali lakini anaichukia, ni kafiri. Ramadhani imeingia, mwezi wa mchoko bwana, wallahi ni basi tu, ni jutu ya Uislamu na naona aibu kutokufunga mbele ya Waislamu wote, lakini hii somo siipendagi kabisa. Akachukia hata kama atafunga, anakuwa amekufuru. Ah, mimi ni basi tu, wallahi amasoma Qur'ani na soma haya, wakina mama wanatulazimisha kuvaa maniqabu na mahijabu kufunika mwili mzima, lakini basi mimi sipendagi. Sipendagi kabisa. Wakati niqabu ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni lazima mwanamke wa Kiislamu anapotoka afunike mwili wake mzima. Kisha mtu akachukia, basi tu mimi wapi? Na kwa yoyote atakayechukia jambo ambalo alikuja nalo mtume wa sallam hata kama jambo hilo atalifanya, mtu huyo anakuwa amefanya nini? Amekufuru. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema kipindi alipowapa watu adhabu, akasema dhalika bi annahum ittaba'u ma ashata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Hivyo ndivyo walivyofuata yale ambayo yamemchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, wakachukia radhi za Allah, bi maana wakachukia yale mambo ambayo yanawakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu ya Allah kuharibu matendo yao yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamechukia jambo namsha, kwa sababu wamechukia jambo ambalo la kuwakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu ya Allah kuharibu matendo yao yote. Kwa mtu ambaye anachukia jambo ambalo kajanalo mtume hata kama jambo hilo atalifanya, mtu huyo anakuwa amefanya nini? Amekufuru. Tayib, asadis, jambo la sita ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, manistahza bi shay min dini rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara, yeyote atakayekebei, yeyote atakayekebei jambo limoja peke yake katika dini ya mtume au akakebei jambo la thawabu au la adhabu, mtu huyu anakuwa amekufuru. Mfano, unamwona mtu amevaa kanzu ya nisfu saqa ya kufika hapa kwenye muundi, wewe ukamkebei, na tutu kanzo Sheikh Jafari utu ni basi tu kabisa tu ni kera mimi nikimuona Sheikh utasema ana nguo yana kafanyake bei sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati vazi la mwanaume ni la juu ya macho mbili ya miguu ama anakuvuka pana la mwanamke bali anaongeza na shibri mbili kwa kushuka chini ama vazi ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam vazi la mwanaume ni kuanzia juu ya macho mbili ya miguu ndio vazi la mwanaume bali kuna mmoja katika maswahaba alikuwa na miguu ile ya upande ile hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona sahaba wake kwa kule mbali kabisa amevaa isbal bima amevaa nguo kanzu yake imeshuka mpaka chini huku Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkimbilia yule sahaba wake na kumuwai kambia vipi mbona umevaa hivi kambia ni kwa sababu mimi ni miguu yangu imepinda kuna na kwa ile aibu navaa nguo ndefu ili wasinioni wengine wakanicheka Mtume akamwambiaje Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba kila mwanadamu katika umbile lilikuwa lizuri irfa thawab au thawbak pandisha nguo yako sahaba yule akapandisha nguo yake mpokezi wa hadithi anasema sahaba huyu hakurudi kushusha nguo yake mpaka alipokufa ingelikuwa kuvaa kutokupandisha nguo sio jambo la wajibu basi mtume angempa udhuru sahaba ambaye anaofia miguu yake kikama huyo sahaba ambaye miguu yake kwa mtume anamwambia pandisha vipi mimi na wewe sasa unamwona mtu amevaa zake nisfu saq unamkebei huyu jamaa mbona anapita hapa kuna mto eh kuna mto anataka kuvuka anakebei wale wa mama kuvaa maniqabu mima hijabu kuanzia juu mpaka chini ni basi tu viungo vinawapa joto anakebei kwa yeyote mwenye kukebei jambo limoja ambalo alikuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam ukalikebei jambo la dini ya mtume hata kama itakuwa ni kwa mzaa kwa utani unakufuru na hili limewatokea baadhi ya wanafiki wakati mtume anatoka katika vita mmoja katika vita wanafiki kule nyuma kwenda na mkebei mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba anakuambia hatujawahi kuona watu ambao ni wa roho kwenye wakula na waoga wa vita kama huyu mtume na masahaba zake. Watoka kwenye vita wanakwenda nyuma kule wanakwenda wanazungumza wallahi sijawahi kuona watu ambao wanapenda kula na waoga kwenye vita kama huyu mtume na masahaba zake. Akafanya kibia akamfanyia kibai mtume na masahaba. Mmoja katika masahaba alipomsikia alipowasikia akasema wallahi nakwenda kumuelezea mtume ayo ambayo umeyazungumza. Kabla hawajafika kabla ya sahaba hajafika kwa mtume tayari Allah subhanahu wa ta'ala kishusha wahi wakakuja mbele ya mtume anaanza kusema ya rasulullah kunna nakhudhu wa nal'ab tulikuwa tunacheza tu na tunatania wala tulikuwa tuko siriazi eh Allah akamwambia aje qul waambie ya Muhammad abillahi ifi kwa Allah wa ayatihi na kwa aya zake wa rasulihi na kwa mtume wake kuntum tastahzi'un dum nafanyia kebei la ta'tadhiru msitoi udhuru eh qad ghafartum ba'da imanikum kwa hakika mmeshakufuru baada ya kuwa mmekuwa na imani kwa wakakufuru kwa sababu ya kufanya kebei kwa mtume sallallahu alayhi wasallam au mtu ana ndevu anawacha ndevu zake nyingi mashaallah sikia mtu na hizo ndevu hizo si zinakera hizo au toi mtoto mdogo anazikisha ngali mdogo afu zachunguza wallahi watu wa ndevu na wenye kuacha ndevu wanani wana sura za kizee mtu anapotoa ndevu kwanza kidevu kinakuja kuja ni cheusi eh cheusi utasema jipaka mkaa na mwili unaharibika mara upere nini wallahi asikudanganye mtu mtu kama ni mdogo hata akiwacha ndevu ataonekana ni mdogo tu mtu kama ni mdogo hata akiacha ndevu zake ataonekana ni mdogo tena atapendeza ndio maana sikumuza Sheikh Albani rahimahullah alipokuwa hospitali amelazwa yule daktari aliyokuja kumtibu mwisho akamwambia niombee dua akamwambia aje, ahsanakallahu bima ahsana bihi ar-rijal, dua ambayo naikuombea mimi Allah subhanahu wa ta'ala akupendezeshe kwa yale ambayo amewapendezesha wanaume. Sasa daktari alikuwa ana ndevu. Sasa akamwambia, dua ambayo nakuombea mimi Allah akupendezeshe kwa yale ambayo amewapendezesha wanaume. Basi kama maliza dua. Kwa hiyo mwanaume anapendeza kwa ndevu, asikudanganye mtu. Mwanaume anapendeza kwa ndevu. Na hakuna ambaye alikuwa anamshinda uzuri Mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini soma katika sira utakutana aliyokuwa na ndevu nyingi sana Mtume صلى الله عليه وسلم. Na kuna ambaye anamshinda uzuri. Sasa wote wanakuwa wanadanganyana leo, tinyoa, nyoa, kidevu kina utasema ni kile kimashini kinachimba barabara kimekuja ikapita hivi. Alafu ndo wanadanganyana eti ngo amependeza. Nadanganywa shekhi. Wallahi hakuna kupendeza kama kuacha ndevu. Kwa hiyo mtu ambaye anayekebei chochote katika dini ya Mtume صلى الله عليه وسلم, mtu huyu anakuwa amekufuru, ametoka katika Uislamu. Leo kuna watu ambao wanakebei, wallahi kuna watu waliaadhu billah, siku watu wanafanya nani mchezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale mtu anakuambia hivi, mbona mnasalisali sana, wallahi maneno Allah nisemeye kukuyataja, maana hata ni mazito kuyataja kwenye ulimi wa mtu. Wallahi gonyie mnaswali swali sana hivi, unaonaje siku ya kiyama mkamkuta Mungu ni mfajio? Si mtakuwa mmechokea bure. Afu huyu mtu huyu ni ustadhi shekhi, mimi nipewa uongozi wa masomo, sina mtoa tu huyu, atawafundisha watu nini? Eti mnaswali swali sana. Wengine wanafanya kebe kwa Abu Huraira, aliona paka siku moja anapita, ngo huyu Abu Huraira naye ameshinda kuondana mapaka yake. Unaona? Anatokea si mapaka hapa. Yaani mtu anafanya kibei katika jambo, anaona kama ni sifa. Kumbe anatoka katika Uislamu bila kujitambua, kwa sababu watu hawataki kusoma akida yao, watambue mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu na mambo ambayo yanambakiza mtu katika nini katika Uislamu. Tayyib. Asaba, jambo la saba ambalo linamtoa mtu katika Uislamu. Eh? As-sihru, uchawi. Uchawi unamtoa mtu katika Uislamu. Wa minhu sarf. As-sarf ni mtu kumroga mtu ili aweze, ni mtu kumroga mtu ili amchukie mwenzake. Ndio as-sarf. Na hii mara nyingi natokana kwenye wanawake, hasa hizi nakutana mtu ameoa na wake wawili, mtu anamroga mume wake ili amchukie mke mwingine. Hii ni as-sarf. Sawa. Au mtu anawatenganisha watu ambao wanapendana, akawaendea kwa waganga, mimi nataka fulani na fulani kabisa waachane, akamroga kwa njia kama hii ya sarf. Eh? Wal'atfu, atfu ni mtu kumroga mtu ili aweze kumpenda zaidi. Mume wangu lazima nimroge ili mapenzi yaamie kwangu. Na mama yake akisema asimsikilize. Naona kuna baadhi ya wanaume ambao hata mama yake aseme shekhi, akiwa mbele ya mke wake, sami'na wa ata'na, ana uwezo kumpiga mama yake kofi shekhi mbele ya mke wake. Basi yeye msimlaumu haraka, mlete wa msomie ruqya, huenda kapigwa nini al-atf. Kwa sababu sidhani kama mtu mwenye akili anaweza kumpiga mama yake kwa sababu ya mke, wallahi sidhani. Sasa mtu kama huyu simhukumu fulani, wallahi anamtesa mzazi wake hivi hivi, eba huyu jamaa labda alifanywa kama mchezo fulani. Sawa, kwa hiyo mlete watu wamsomee, labda Allah kamuokoa katika hilo. Naam, kwa kuna uchawi kama huyu. Kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullah, faman fa'alahu au radiya bihi kafara, mwenye kufanya uchawi huo au akauridhia anakuwa amekufuru. Tuache kufanya tu, wewe haufanyi ule uchawi, lakini ukaridhia mtu anapofanya, acha mroge bwana, ukaridhia jambo lile, na wewe unakuwa umekufuru japokuwa haulifanyi jambo hilo. Sawa. والدليل قوله تعالى ندليل قولك الله كيبيند الفقوة أمي أنا وتاج ملايكة وويلي هاروت وماروت كيبيند الله سبحانه وتعالى كوابا ملايكة نيني أتشاوي وجناوة دنياني مرة كوانزا أتشاوي كوجة دنياني umeletwa na malaika hao wawili kwa lengo sio kwa sababu ya kuwafunza watu uchawi ili kuwapa watu nini mtihani ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur Allah anasema wale malaika hawakumfundisha yeyote uchawi isipokuwa walikuwa wakiwaambia hivi eh sisi ni fitna msikufuru Kwa hili dalili ya kuwa kusoma uchawi nini? Kufrun. Mtu kusoma uchawi ni ukafiri. Sama masikia mtu eba vipi ustadhi. Nazeka nda kusoma uchawi kwa sababu ya kujihami. Wakiniletea uchawi na mimi narudisha kwa uchawi. La. Uchawi una tiba zake ambazo tumefunzwa na Mtume wa sallam. Kuna adhkar za sabah na masa ambazo tumefunzwa na Mtume wa sallam. Kuna muawidhati tofauti ambazo tumefunzwa na Mtume sallama hizi ndio tiba za uchawi lakini ndio akamwambia lakini mimi nasoma uchawi kwa sababu tu ya kufa nini mchawi ni jia hivi na mimi namjia hivi hiyo haijuzu shekhi kusoma uchawi ni ukafiri kwa sababu ni elimu ambayo haina manufaa yoyote na mwanadamu ndio maana Allah anasema wama yuallimani min ahad hawakumfundisha yeyote uchawi hawa malaika hata yakula bali walikuwa wakiwaambia wale watu innama nahnu fitna kwa hakika sisi ni fitna fala takfur msikufuru kwa kusoma uchawi sisi ni fitna kwa hiyo kusoma uchawi na kuutumia uchawi na kuridhia uchawi uwe na kimoja katika hilo unakuwa umekufuru katika Uislamu mtu ambaye anasoma uchawi anakufuru Mtu ambaye anatumikisha uchawi amekufuru. Mtu ambaye hakusoma uchawi wala hatumikishi uchawi lakini anaridhia uchawi anakuwa amefanya nini? Anakuwa amekufuru waliyadhu billah. Tayeb. Si fitna. Analeta na kuna jambo lingine Allah anamtuma malaika kwa sababu ya darasa kwa wengine. Wala walipokuja wakwambia wale nahnu fitna fala takfuru bi maana wanawafunza hata uchawi ukija msife nini msiusomi sawa athaminu jambo la nane ambalo linamtoa mtu katika Uislamu mudhaharatul mushrikina wa muawanatuhum ala almuslimin kuwanusuru washirikina kuwanusuru washirikina na kuwasaidia kuliko waislamu kuwanusuru washirikina na kuwasaidia kuliko waislamu washirikina wote kuwasaidia na kuwanusuru kuliko muislamu mtu anamwacha muislamu ana matatizo yake hapa anakamata ile akhira anapeleka kwa nani kwa mshirikina kana leo kuna baadhi ya watu wanakuambia mimi kuliko kuwa na ule muislamu kuliko kwa jirani yangu ule au kula pesa zangu wallahi bora zile na mshirikina unampa ule mshirikina anakula kisha anza kumwabudu Yesu lakini haijamaanisha kuwa mtu anapokuwa na majirani wa Kristo asiishi nao vizuri ana haki ya ujirani lakini wajirani wawili muislamu na ambaye sio muislamu wanapopatwa na tatizo limoja alafu wewe hauna isipokuwa hela za kumsaidia mmoja ni lazima umtangulize muislamu kuliko nani mshirikina matatizo yote yale atakayomkuta mshirikina na muislamu kisha wewe hauna uwezo isipokuwa kusaidia mmoja kati yao ni lazima umtangulize muislamu au sio kumtanguliza kafiri au mshirikina mbele ya muislamu طيب والدليل قوله تعالى ندليل قولك الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك الله نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم ikiwa kama hawatokuitikia hao fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum basi tambua ya kwamba wanafata matamanifu ya nafsi zao. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah, hivi ni nani ambaye aliyepotea zaidi kama kuliko yule ambaye aliyefuata, kuliko yule ambaye aliyefuata matamanifu ya nafsi yake kinyume na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala hawaongoi watu madhalim. Kwa hiyo aliyepotea zaidi ni yule ambaye anafuata matamanifu ya nafsi yake kuliko nini? Uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa panaingia ahlul bid'ah wal ahwa. Ndio maana siku moja nimeweka kumsikia huyu jamaa hapo baada ya 20 huyu. Unajua mashia wote sio makafiri, ndio. Kwa hiyo wafafunulie watu vizuri. Hapo ni kwa sababu gani? Ilikuwa ni siku za Maulidi. Kwa sababu Maulidi sio unajichanganya na mashia. Kwa sababu siku zingine wako hivi. Lakini kwenye ubwabwa wa Maulidi wako hivi. Sasa wakati kipindi kile kinaanza kukaribia, unasikia, lakini bwana mashia wote si makafiri bwana. Ni mashia gani? Ndio wanaozunguka kusema ni zaidia. Kuna wanaosema wako aqrab, yani wako karibu ya ahlu sunna, zaidia. Kwa sababu gani? Hawa zaidia wenyewe wakufurushi maswahaba. Sawa, lakini wenyewe wanasema kuwa ambaye ana haki ya kutangulizwa ni Ali basi. Kisha Abubakar, Umar na Uthman. Ndio zaidia. Huyo anasema mwenye ana haki ya kutangulizwa ni Ali, lakini wanakubali ukhalifa wa wengine wote isipokuwa wanasema isipokuwa Ali ndio alikuwa atangulizwe. Ndio wanaweza kusema wao zaidia wako karibu ya nini? Ya ahlu sunna. Ama wengine wote Ismailia, Ithna Asharia watu kuna hapa, kulluhum kufar. Wako na wengine ghulat. Wanakuambia Jibril alimfanya khiana. Allah alimpa wahi ampelekee nani? Ali. Kisha Jibril akafanya khiana akampelekea Muhammad. Kisha useme huyu ni Muislamu wakati yeye mwenyewe akubali. Na nina kauli ambayo ya mashia nimwambia ukinaisha. Wanakwambia sisi Mungu wetu au Mola wetu. Wanasema sisi na Ahlus Sunna hatukusanyiki katika Mungu mmoja. Wanasema hivyo Sheikh. Sisi na mashia, sisi na Ahlus Sunna hatukusanyiki kunako Mungu mmoja, kwa sababu Ahlus Sunna wenyewe wanasema Mungu wao ni yule ambaye mtume wake ni Muhammadi na khalifa wake na khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari. Sisi Mungu huyo atumuamini wala mtume huyo atumuamini. Sasa ukishasema huyo Mungu ambaye mtume wake ni Muhammadi na khalifa wake ni Abu Bakari sio Mungu wangu, wewe unataka kumuingizia kwa nguvu. Mtu kisema Shia si Muislamu unataka unakufurisha. Alijikufurisha mwenyewe kwanza mwanzo. Kama sisi tumewakopi tu tunawafikisha. Midada dhana. Naam. Tayeb alhamdulillah. Kwa hiyo muallif rahimahullah jambo la nane akataja ni kuwasaidia na kuwanusuru washirikina dhidi ya nani? Ya Waislamu. Kuna mtu ambaye hata mshirikina anaweza kupanga mikakati yake ya kwenda kufanya ya kwenda kumpiga vita Muislamu na mtu akamsaidia yule katika kumkandamiza Muislamu mwenzake. Jambo hili ni kufrun wal iyadhu billah. Atasa jambo la tisa ambalo namtoa mtu katika Uislamu, mani ataqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fa huwa kafir. Yeyote atakayetakidi ya kwamba baadhi ya watu inawezekania kutoka kwenye sheria ya Muhammad, huyo ni kafiri. Hajua kusikia mtu anakuambia bwana Allah hatotizama dini siku ya kiyama, atatizama roho. Kwa muache kila tena watu unakutana labda ana ndugu yake ni Mkristo, tuache mimi mama yangu wakunizani Mkristo. Mama yangu wakunizani Mkristo. Wadogo zangu wote wa Kristo sipokuwa mmoja kunifuata. Kwa hiyo kwa sababu wale ni Wakristo ni tete. Nisema unajua Allah atatizama roho siku ya kiyama, bali Allah atatizama sijui nani, sijui Allah atatizama sijui Allah atatizama dini, atatizama roho. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Fanya matendo yote unayotaka, kama hauko muislamu utalipwa ni hapa hapa duniani tu, ama akhera katika watu waliopata hasara. Kuna kutana mtu anakuambia, e bwana, acheni kuwaudhi watu. Na hili jambo aliyokuzungumza huyo jahil Abdul Hashim aliyokuzungumza, ngoala tizame ukavyo wewe unamkufurisha Allah. Ndio anakuambia jamaa anazungumzaga, hata Qur'an haifahamu. Mimi namwambia kila siku jamaa, hata Qur'an haifahamu, bali ni dhalul mudhillu tena jahil. Kwa sababu angelikuwa na elimu ya Qur'an aijue. Mtu ajue atakusoma Qur'an utaijua wewe. Kuisoma tu tabu, kusoma zile aya za Qur'an, fasiha fata fasiha kasra nini, utaijua kwa tafsiri. Kitu ambacho kinakushinda kusoma utaijua kwa tafsiri. Hauwezi. Wala Qur'an sio Biblia, nyota soma tu sijui alikuwa kaenda karudi nini nini. Au kama yanaenda kutafsiri misafu ya Kiswahili yanaleta makosa takuwa mengi Sheikh. Kwa yeyote mwenye kuitakidi ya kwamba baadhi ya watu inawezekania wao kutoka kwenye sheria ya Muhammad wakafuata sheria zingine, ukiitakidi jambo hilo unakuwa umetoka katika Uislamu. Unakuwa umetoka katika Uislamu kabisa. Hata Mtume anasema hakuna yeyote katika Mayahudi wala Manaswara akafa bila ya kufuata ile ambayo nimetumilizwa mimi, isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni. Kama fil hadith, kama haukufuata ile ambayo Mtume ametumilizwa nayo ukafuata sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwe utakapokuwa uwe Myahudi au Mnaswara, kama haukufuata sheria ya Muhammad ukafa hivyo, unakuwa ni mtu wa motoni. Sasa siji mtu lako kwambia msiwa lazimishi watu na dini ya Uislamu. Dini ni nyingi bwana. Kwa hiyo mtu iko huru kuchagua. Allah atizami roho, atizami dini, bali anatizama roho. Afrika, ni Waislamu wangapi wana roho mbaya? Acha wewe na roho mbaya, lakini kwanza shapata neema ya Uislamu. Muombee dua ile roho mbaya iondoke, lakini kwanza neema ya Uislamu anayo. Sasa huyu Muislamu wa roho mbaya wewe hautamfanisha mkafiri ambaye ni adui wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yote mwenye kusema kuwa ina yani mtu yuko huru na dini anayotaka, huyu mtu anakuwa ni kafiri. Hakuna dini ambayo mtu anatakana afuate isipokuwa dini ya Uislamu. Tayib. Al-ashiru jambo la 10 ambalo namtoa mtu katika Uislamu, al-i'radu 'an dini Allah la yata'allamuhu, jambo la kwanza. Wala ya'malu bihi, mwenye kupuuzia dini ya Uislamu, mwenye kupuuzia dini ya Allah, dini hile haisomi, na baada kuisoma haifanyi kazi. Hivi tulizane, ni Waislamu wangapi ambao wamepata malisansi ya kizungu lakini dini yao haijui? Mtu ambaye kazaliwa katika Uislamu baba na mama, yani ni kujifakarisha, mimi ni mtoto wa Kiislamu wewe. Mimi wewe ni mkuja kucha katika dini, wewe ni mkuja kucha lakini kaisoma dini. Mimi si mkuja kucha, unanisikia leo? Hamnisikilizi? Sina mkuja kucha, simanisikiliza leo. Kwa hiyo mtu anashindwa kusoma dini yake. Eti kwa sababu gani? Na mwingine anakuambia unajua katika ulimwengu tuko kwa sasa ni ulimwengu wa watu kusoma kizungu bwana. Na ndio madhara ya kumba wakina Abdul Hashim. Amejifanya kusoma kizungu sana mpaka akapitiliza. Sasa leo kupitiliza sasa kuja kufanya manyanga kwenye dini sasa. Baada kupigwa na krize zake anaona sitafanyaje? Acha krize zangu zinitumie kwenye dini. Kwa mwenye kupuuzia dini ya Uislamu, dini ya Allah, hataki kujifunza dini yake, au kuitumikia dini yake. Mtu anakwambia kufuru, kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima mtu kujifunza, kama alipotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika kitabu al-Usul al-Thalatha, yajibu alaina ta'allumu arba'a masail, ni lazima sisi kusoma mambo manne. Jambo la kwanza akasema al-ilmu, ilimu, wa huwa ma'rifatullah, ni kumjua Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, na kumjua mtume wake, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na kujua dini ya Uislam kwa dalili. Yani mambo ambayo mtu anatakana yajue, kama leo watu wanapotea na kutoka katika dini sahihi, ni kwa sababu hawamjui Allah wala mtume wala hawajui dini ya Uislam kwa dalili. Kuna mambo ambayo ni lazima mtu kujifunza. Muislamu ni lazima ajifunze dini yake. Mtu amjui Allah, hapa tukiulizana hapa msitini, Allah yuko wapi? Mtasikia majibu ya ajabu hapa. Tunaanza kuulizana hapa, Allah yuko wapi? Utasikia baadhi ya majibu hapa. Pengine atakwambia Allah yuko sehemu yote, kila mahali. Kwa ni lazima mtu ajifunze dini yake na sipuzi dini ya Uislamu. Mimi nakumbuka wakati tunafundisha Qur'ani kule kusefra, kule kanyosha watoto wadogo. Wallahi ilikuwa ikifikia mtoto anafika darasa la sita la konkuru, wakati anafanya konkuru msomo la sita. Mzazi anamwachisha masomo. Anaambia, unaona hivi mtoto wangu anafika kwenye kufanya konkuru bwana. Kwa hiyo mimi na kwanza simamisha kwanza dini kidogo, juu ya dini itamsumbua. Bimana masomo ya dini yatamsumbua yeye kufahamu masomo ya nini? Na kizungu. Kwa mtoto wake sababu amefikia kiwango cha konkuru, anamsimamisha mtoto wake kusoma. Kuna upuzi kama huu. Anamfunza nini mtoto wake? Huyu mtoto akizaa atapata njia gani kama sio baba yake? Ilikuwa ikifikia wakati wa konkuru, baba anatuachisha masomo na tunafaulu. Kuna nyinyi acheni masomo, mtaendelea baadaye. Lakini huyu mzazi mwambie hivi bwana, tunataka sisi tufanye mtihani hapa wa kuwatuma watoto mfano buiza wakaendelea masomo. Kwa hiyo unaona aje huyu mwaka juu simsumbui mwachishe kizungu, anaweza? Ila sama ajabu, tazama mambo ya Allah. Watu walikuwa wanadharau zamani masomo ya dini. Leo nafikia hata mtu anakuwa anapata lisansi ya kizungu, anakuja anakuambia, unaona aje jamani, na mimi nifanye tu maombi tukwenda Warabuni. Kwa sababu kuna watu wanajua kama Warabuni labda ndo wanaenda kuchuma hela. Njooni mkazichume inshallah. Ndo akili yake. Unaona aje bwana, nifanye hata tu maombi. Wewe usikole lisansi ulipozea dini yako, hata kwenda Warabuni mtakushinda. Ndio. Kwa mtu anapozea dini yake atakuwa msomi. Ni wengi katika Waislamu wallah. Mambo ya na sala hawajui. Sala. Mtu akisali hapo unaweza kuona maajabu sana. Tam. Afu mtu anatoka ti al-mu'mini maandikisha kani mesali. Wakati amevunja nguzo katika nguzo za sala al-i'tidal, kunyooka kabisa unapotoka katika ruku lazima unyooke, sami Allahu liman hamida, unyooke wewe wote, rabbana lakal hamd. Ndio wende. Na kwa kipiga zile za ujenda za tam. Hauna sala kwa sababu unakuwa umevunja nguzo katika nguzo za sala. Kwa watu wanakusali kusali hawajui. Ndio nikasema nikimaliza hiki kitabu niletesha sala. Wetu hapa ongea hujui kusali. Kwa lazima Muislamu ajifunze dini yake. Muislamu ajifunze dini yake. Tayyib. والدليل قوله تعالى ان دليلك ان دليلنا قولك الله متكفل اللي ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ابن ناني اليقوا ظالم زايدي كما يله امباي كتجيوا ايه ذا مولا واكي كيشا اكذبوزيا ان من المجرمين منتقمون اكيد سيسي ولي واوفو تتواب عذاب wenye kupuuzia aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu umesoma mpaka kupata lisansi ya kizungu, hata juzuu la amma, hata kulihifadhi, kulisoma tu, kulisoma haujui. Na baada kusoma elimu yako auifanyii kazi, ni kupitaga tu magari, mara huku mara kule, unaanzisha darasa msikitini siku mbili siku tatu, waislamu hawakuoni. Mashaka wajanja kama hao. Kwa hiyo anatakikana Muislamu aisome dini yake, asikufuru kwa sababu ya kuipuuzia dini yake. Na Allah anasema, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dwanka, yeyote mwenye kupuuzia utajo wetu ambao ni Qur'an, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu huyo tutampa maisha ya dhiki wapi? Kaburini, kama ulivyo tafsiri Mtume sallam. Wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, kisha mtu huyo atafufuliwa siku ya kiyama alikuwa ni kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma, kisha tunataka kusema ya rabbi, kwa nini umenifufua mimi kipofu, wa qad kuntu basira, wakati duniani nilikuwa naona. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, hivyo ndivyo zilivyokujia aya zetu duniani ukazipuuzia na sisi leo tumekupuuzia. Watu wa kiyama cha siku ya kiyama, watu watasimama miaka 1050 huko kipofu, tafaulu pale. Wenye macho yao mawili wataona kwa ni taabu katika ile kisimamo cha siku ya kiyama. Sasa wao ambao fulani kipofu kwa sababu ya kuipuuzia dini yako, utakuwa na hali gani siku ya kiyama? Aya, hatutaki kwenda kwa masomo basi huko, tutalazimishwa kuvaa uniform, tukua tu wazima, la basi darasa za msikitini. Ni katika njia ya kusoma, si kule watakuvelesha uniform utaki kwenda. Aya, msikitini basi. Ni wangapi ambao wanahudhuria darasa msikitini? Unaona mtu anaanza darasa hapa magharibi, baada ya magharibi mtu anatoka naenda. Ameenda wapi? Yuko kwenye kahawa, Sheikh. Mazungumzo maajabu. Wengine wanazungumza huko, kuna mtoto hakika anapita. Mtoto mzee nani yule, mashallah, amekuwa. Ule upuuza mbona unafuata kule? Sio baki msikitini. Hata basi hiyo gharika ikupate kupatia msikitini. Kuliko gharika ikupate huko kwenye kikao pale, manonya upuuzi. Watu wanakaa kwenye barabara hawajui heshima za barabara. Mtume amesema ipeni haki barabara. Jambo la kwanza, mtu anapokutana anapotoa salamu, itika salamu. Unashanafika mara mimi mara nyingine kitaka tayari kosto aki salamu. Unaweza kutoa salamu mara mbili watu wasikusikie wallahi. Haki ya pili, na mishini macho chini kwenye vikao. Lakini watu wamekaa tu nakaka binti anasema kama salamu mdee mimi yaka. Mtu mzima, Sheikh. Wakati mtoto wake wa mwisho anamshinda hiyo binti. Toeni mauzi kwenye barabara. Hamngoi kwenye barabara pana mauzi pale. Atoweni yote. Fajeni ule nendeni pale mkamate ile msinge mkorope, mtoe ile mauzi yote ndani ya msinge mkae. Na vile vile amrishanini mema na mkatazeni mabaya katika vikao. Walani wewe kupita kwenye vikao watu wazima, Sheikh, wenye wake. Wako na bishara kwenye kikao tingo kinga na mtoe pira kimbia kwa shetani zake. Wallahi nakwambia. Eti kinga na moto ya wapi na kimbia kwa shetani zake. Watu wana sara, acha aje kuna kinga nyiko na vitesi. Naam, sitabika walipeka leo chukua huko. Wizara ni malipo jaza. Kwa hiyo acha tumalize kwanza hivi. طيب كيش الشيخ رحمه الله اكتاج اكسما ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المقره ابي بتنغوزي فيوتي في الاسلام ambao tumevitaja vyote hakuna tofauti baina ya yule mtu ambaye anafanya kwa utani wala mtu ambaye anafanya yuko serious au mtu ambaye anafanya kwa sababu ya kuogopa watu. Unapofanya jambo la ridda la kuritadi, sawa iwe ni kwa utani au uko siriazi au kwa sababu ya kuogopa watu fulani, unakome kufuru. Illa almukra, isipokuwa yule ambaye amelazimishwa. Kisu kiko hapa, mtukane yule mtume wenu. Ana kitu zangu, nina familia jamani, watu wangu wale watalishona nani, na mtukana kama alivyofanya Ammar ibn Yasir. Amelazimishwa fanya nini? Amtukane mtume wakati anauawa mama yake Sumaiya na baba yake Yasir. Akaenda kumwambia mtume, kwa nimekutukana ya Rasul, akambia ulifanya vizuri. Yani amelazimishwa si kwa kutaka. Kwa nao ukipata pale useme mimi na huu anafenda peponi bwana, wewe huu watu. La. Unapolazimishwa jambo la kufru hapo hauhukumiwi. Lakini mwenye kufanya jambo la kumtoka katika Uislamu, sawa sawa, awe atalifanya kwa mzaa, Na wa mashua zisuku tutu makanzu utu wawo. Kwa tukura tupika mpanga sana. Kali kakanzu atawa pepi ukija kazaka kapanda kafulama. Kwa nilu kambia liva kanzu na boka. Kwa utani tu natoka katika Uislamu. Ah, ushena hizo ndevu hizo. Hivi kama yuko nakula, azitoka kitoka kisi na mkwe kwenye sani ya mboga. Kwa utani tu, unakufuru, Sheikh. Akikubalika wata kwa innama al-amal biniyati. Tayyib. Kwa Sheikh anasema, wa kulluha min a'dhamu ma yakunu khataran wa akthar. Ma yakunu ukua. Hivi vitenguzi vya Uislamu vikumi ambavyo tumevitaja mara nyingi ndio vitenguzi ambavyo viko hatari sana. Na ndio vitenguzi ambavyo vinatokea kwa watu sana. Fayambaghi lilmuslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Kwa inatakikana kwa Muislamu aweze kutahadhari, yani kujitahadhari na vitenguzi hivyo na ajijiogope mwenye katika nafsi yake. Asianguki kwenye kitenguzi hata kimoja cha Uislamu. طيب ويدخل في القسم الرابع كيش الشيخ نسيما نكتك قسم يعني أنه متاجة من يعتقد أن هدي غيري نبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه يلو من يكون تأكيد كوا وانغوف سيوكو ومتوم ومكمليك زايد كل كوا وانغوف ومتوم أو حكم غيره أحسن من حكمه أو من يكون تأكيد كوا حكم سيوكو ومتوم نبورا زايد كل كوا حكم ومتوم ها؟ kisha akasema kalladhi yufaddiluna hukma at-tawaghut kama wale ambao wanafadhilisha hukumu za serikali za kitawaghut ala hukmihi kuliko hukumu ya mtume kafir ni kafiri. Kisha shekhe anasema katika hichi kipengele cha 4 mani ataqada anna al-anzimata wal-qawanin allati yasunnuha an-nas afdalu min shari'ati al-islam. Yeyote mwenye kuitakidi kuwa hizi kanuni ambazo zinapangwa na watu yeyote mwenye kuitakidi kuwa hizi kanuni ambazo zinapangwa na watu ni bora kuliko sheria ya Uislamu, huu mtu ni kafiri. Kama leo hao wanawake zetu, hao wake zetu ambao wakati wa mirathi Allah amesema lidhakari hadhul unthayaini, mwanamme apate fungo mbili mwanamke moja katika masala ya mirathi. Hivi jamani, kuna ambaye anagawa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna muadilifu zaidi ya Allah? Kwa tuna mama wa Kiislamu, sikubali. Hiyo sheria ya Uislamu ni sheria ambayo inadhulumu watu. Sasa unakutana huyu mama huyu na mume wake ana akili kama zake, Sheikh. Nasikia mke wangu sikubali. Kwa nini kaka yako apeleke ile? Usikubali. Tupelekane huko kwenye sheria ya kisawa sawa, isiyokuwa na dhulma. Kisha mtu akampeleka kwenye sheria ya kiserikali ili mke wake agawiwe sawa sawa na kaka yake na kuitakiti kwa ile sheria ya kiserikali ndio bora, haina dhulma, mtu huyo anakuwa ni kafiri. Ni wangapi katika mama wa Kiislamu ambao wana ile jambo? Sikia e bwana, hukumu ni kwa Allah, lakini hapa ni pasu kwa pasu. Unaona, Allah kumpa mwanamume fungo mbili ana hikima zake. Bali ukisoma katika masala ya faraid, baada ya kugawiwa huyu mwanamke na mwanaume, kama mwanamke yule hajaolewa, anatakikana akaishi kwa kaka yake na pesa zake zile zile na zisitumii. Ule mwanamke yule kama hajaolewa, wameuza nyumba baba yao wakaigawa, huyu kaka kachukua fungo mbili, mwanamke fungo moja, yule mwanamke kabla hajaolewa inatakikana yeye ilekee fanye nini? Aiweke akaishi kwa kaka yake. Kaka yake alipeleka vile viwili, yuko na mke mutasalimika. Lakini dada wallahi kubali, sikubali, je lazima tupelekane. Mtu atakuwa kwenye sheria ya Allah anakwenda kwenye sheria ya kitawaguti. Hivi kweli kuna ambaye anayeweza kugawa kwa uadilifu zaidi ya Allah? Hakuna shekhe. Tayeb, kisha shekhe akasema au anna nidhama al-islam la yasluhu tatbiquhu fil qarn al-20. Ama ule ambaye anasema kuwa mpangilio wa Kiislamu, nidhamu ya Kiislamu kwa karne ya 20 haitakikani kutumikishwa hii. Unajua bwana, tuko katika mambo ya teknolojia hatutakikani kuleta zile sheria za Kiislamu za zamani wa katika karne ya 20 bwana, ili nani ukafiri shekhi? Tuko katika ulimwengu wa sasa bwana, mambo ya dini andagana wallahi ad-din la yataghayyaru bi taghayyuri az-zaman, dini ya Uislamu haibadiliki kwa kubadilika zama. Zama zibadilike, Uislamu tabaki kuwa ule ule ambao alituachia mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hautobadilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah anamwambia mtume wetu Muhammad mwaka wa 10 hijiria, wakati mtume yuko katika hijjatul wadaa siku ya Arafa, anamwambia leo nimekukamilishieni dini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza neema zangu juu yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nikakuridhieni kwa Uislamu ndio dini. Wakati aya hii imeshuka, dini ya Uislamu imekamilika. Kwa hiyo hawezi ukaleta mambo yako wewe sijui tu katika ulimwengu wa sasa ambao atakuja kubadilisha dini ya Uislamu ambayo imekamilishwa, mtume yuko hai. Tola kwambia, unajua bwana, kuna mambo mengine hivi lazima mrahisishe bwana. Mwache msimamo yenu mikali mikali. Eh? Hivi kuna ulifikia wakati wa kurahisisha bwana, kuna mambo mengine ya Uislamu hazuka kuleta hizi zama. Eh? Ikiwa kama utaleta mambo ya Uislamu hizi zama, ulete mambo gani? Kwa dini ya Uislamu haibadiliki kwa kubadilika zama. Zama zibadilike, zende zirudi, itabaki kuwa vile vile dini ya Uislamu. Kwa hiyo mwenye kusema kuwa nidhamu ya Kiislamu haitakikani kutumikishwa katika hii karne ya 20, huyu mtu anakuwa amekufuru na ametoka katika Uislamu. Tayyib. Kisha Sheikh akasema au annahu kana sababa fi takhallufi almuslimin. Au mtu akisema hivi, hizi sheria za Kiislamu ambazo watumikisha ni sababu ya Waislamu kuchelewa kunako maendeleo. Au tuko maneno haya. Uislamu leo tunachelewa kwenye maendeleo kwa sababu tumekaa kato kusoma dini. Wengine wako nasoma soma kesi ya kutengeneza ndege. Kwani hiyo ndege utaanza kaburini? Unakufa kwa jahil, umetengeneza ndege akiwa kwa jahil katika dini yako. Kisha kaburini unaanza kuulizwa marabuka. Ha? Ha? La adri. Man nabiyuka? Ha? Ha? La adri. Isayo ndege yako sijui kama itakuja kutoka kaburini kupandisha watoka katika adhabu. Au labda utakiti kama unavyotakiti ujahil kuwa kuna adhabu za kaburini, mujipe moyo wa astadhibiwa. Kufa sasa ndio ujue kama kuna adhabu kaburini. Kwa hiyo yote mwenye kusema kuwa shei nidhamu za Kiislamu zinatuchelewesha kwenye maendeleo, uona uko umekufuru. Kama maendeleo unataka ni lazima usome umjue Allah. Wote wako na maendeleo umjue Allah. Kuna maendeleo ya mapasta kwenda kuabudu Bikira Maria. Kisanamu ambacho mkitengeneza yeye mwenyewe pale kwanza na akili. Na akapiga simu, wewe chagi sanamu cha hezi. Kizane tugurie wana. Wana kibletea na mbajaji kimungu chake wanakitia pale kusemesha tu. Afu nataka nidhamu gani ambayo ni nidhamu isiyokuwa ya Uislamu wewe ambayo itakufanya wewe uendelee? Afu wasomi wa vizungu ambao kusoma dini wana matatizo wallahi. Ndo ambao baada kupigika na vizungu vyao kule wanataka kuendelea kwenye dini. Hao kusoma dini wanataka kuingia katika mambo ya dini. Hautomuona mtu anakwenda kanisani akawa pastor au padri bila kusoma ile kile kitu. Lazima atakuwa amesomea upasta au lazima amesomea upadri. Lakini leo kila mtu ambaye anataka kuzungumza usazi wake kwenye dini. Afaskia una tu wewe ndio kunyuma maendeleo sio mjua Allah. Ama sisi ambao tunamjua Allah, tumesoma dini ya Uislamu, tuna maendeleo zaidi kuliko wao. Yako ambao unaona labda maendeleo yalikuwa na mahitaji na magorofa na magari. Kama ndio maendeleo, basi sisi sio maendeleo kwetu. Maendeleo kwetu ni ile ambayo tunufaisha hapa duniani mpaka kesho akhira. Tayyib. Kisha Sheikh akasema au an yahsura fi alaqati almar'i bi rabbih duna an yatadakhkhala fi shu'uni alhayati alukhra. Kama mtu akasema hawa watu bwana wenyewe wamengangania tu alaka ina Allah ina Allah ina Allah, ati kuingia katika mambo ya kidunia mengine. Huyu ni ina Allah tu. Na hapa tambi sio eti tunaunga mkono wa jamaa tutabligh la. Uislamu haujakukataza wewe kufanya nini? Kufanya kazi. Fanya kazi kwa ajili ya maisha yako, eh, utumike. Sio kama jamaa tutabliwa nyenye miezi minne, mara huku mara kule, mara huku mara huku, eh. Uislamu unakufunza mtu afanye kazi kwa mikono yake ale, lakini sio upitirize mpaka kwa sababu mambo ya dini. Mtu anakuambia ah, watu wanabaki ni ina Allah ina Allah ina Allah, atakungilia mambo mengine ya kidunia bwana. tazama wengine wanatembelea magari yuko tu nyuma nyuma, huku kunyuma tu tunataka huko huko afu watembelea gari zako. Kuna wengine tu hizo gando zinawaangamiza, ajali bu sasa sio gari lako simekuwa bora basi ungemjua Allah. طيب ويدخل في الرابع ايضا شيخنا سيما في ليفيل كاتكا ايتي كبنجله تاع 4 ينانجيا داني yake من يرى ان انفاذ حكم او ان انفاذ حكم الله في قطع يد السارق او رجم او رجم الزاني المحسن لا يناسب العصر الحاضر ييوته mwenye kuona kwamba hii hukumu ya kumkata mkono mwizi au kumpiga mawe mzinifu ambaye tushakuwa mwanandoa, kuwa jambo hilo halinasibiani na zama hizi ambazo tuko ndani yake, kwa mtu anakuwa ni kafiri. Inchi ambayo inatumia sheria ya Kiislamu lazima sheria isimamishwe. Mwizi akiiba katwe mkono, mwanandoa akizini au pigwe mawe mpaka afe. Kuna sikia mtu, lakini hizo zilikuwa zama za mtume bwana. Unaona zama za mtume, unajua tulikuwa na imani sana, lakini hizi zama zetu bwana haifai bwana. Kama ni nchi ambayo inahukumiwa na kiongozi Muislamu akatumikia sheria hii, lazima apige, lazima hukumu ya Allah ifanye nini, itumike. طيب ويدخل في ذلك ايضا كل من اعتقد انه يجوز الحكم بغير شريعتي او بغير شريعه الله في المعاملات او الحدود او غيرهما وان لم يعتقد ان ذلك افضل من حكم الشريعه ها vile vile yule mwenye kuitakidi ya kwamba inajuzu kutumikisha sheria isiyokuwa ya Allah katika mambo ya muamalat, jinsi watu wanavyoishi katika mambo yao, na katika mambo ya hudud, kusimamishia hadi mtu labda ya kuua mtu aliyeua mwenzake, au kumkata mkono mwizi, au kumpiga mawe aliyezini ni mwanandoa, au kumpiga mawe aliyezini kabla ya kumpiga fimbo aliyezini kabla ya kuwa mwanandoa, yeyote mwenye kusema kuwa hilo jambo halifai, sawa, hata kama atakuwa anaitakidi kuwa ni bora kuliko hilo, shekhe anasema mtu anakuwa tayari kwa shaka kafiri. Hata kama ataitakidi kuwa sheria ya Allah ndiyo bora, lakini anapiga watu vita mjini, aijuzu kutumikisha hiyo vitu bwana, huu mtu anakuwa amefanya nini? Amekufuru. Li'annahu bidhalika yakunu qad istabaha ma harrama Allah ijma'a, kwa sababu mtu huyo anakuwa amehalalisha yale mambo ambayo Allah ameharamisha. Bimana anaharamishia watu bwana, wewe nenda zako ibe, kuna kukata mkono walikata alib, acheni bwana, tunachoka na sheria ya Allah, ni kweli ni sheria, lakini muacheni bwana, fadha tumikisha kila wona, tumikisha kwa ya sheria ya Allah, wewe una sunna zote unazifuataga, wewe kwa tuna kwambia hivi, wewe unatunania sunna, wewe sunna zote unazifuataga, sizifuati zote, hii ambayo unaifuata ndio lazima nikulazimishe na wewe ifuate. Tayeb wa kullu man istabaha ma harrama Allah mimma huwa ma'lumu min ad-din bid-darura kazina wal-kham wal-riba wal-hukm bighayri shari'ati Allah fahuwa kafiru bi-ijma'i al-muslimin. Anasema Sheikh rahimahullah, yeyote ambaye atahalalisha yale ambayo Allah ameyaharamisha ambayo yanajulikana katika dini, sawa, mfano zina, mtu akahalalisha zina wakati Qur'an imetaja kuwa ni haram, au mtu akahalalisha pombe wakati Qur'an imetaja kuwa ni haram, au mtu akahalalisha riba, au mtu akahalalisha hukumu isiyokuwa sheria ya Allah, mtu huyu anakuwa ni kafiri. Unapohalalisha jambo ambalo Allah ameharamisha na mtume wake, wewe ukalihalalisha unakuwa kafiri, sawa, kama walivyokubaliana Waislamu wote kwa ujumla. Kisha Sheikh anasema na'udhu billahi min mujibati ghadabi wa alimi aqabi, kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na adhabu na khasira zake Allah na adhabu zake kali. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa al-Imam Sheikh Ibn Baz rahimahullah risala yake akawa amemalizia hapa, kwa hiyo tumemaliza hii risala Ijumaa pili ya hii wiki, inshallah tutazama kingine kitabu ambacho utacho kisoma. tutakijua hiyo hiyo siku ya Ijumaa pili insha Allah. Baada ya kuchunguza vitabu ambavyo tuko navyo vitana tutafundisha kwa nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo tumeyasoma katika kitabu hicho tukapatia, Allah aweze kutulipa kwayo, na yale ambayo tumeyasoma tukakosea katika kufundisha, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamee kwa hilo. Subhanakallahumma bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.